प्रणाम। सूर्य से आया फिर सूर्य की ओर वापस गया, सूर्य आकार रूपेण परिणत हो गया सकल प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बिंबाकार को प्राप्त कर गया ये मानना पड़ेगा। और प्रतिबिंब आज तक जो किरण है किस आकार को प्राप्त कर रहे हैं, घटाकार को नहीं प्राप्त कर रहे हैं अभी, फिर कहा गए तो सूर्य आकार को ही प्राप्त करेगा, ये मानना पड़ेगा। यानी ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी बुद्धि जो है यहाँ प्रतिबिंब फेंक रही थी, तब तक तो घटाकार पटाकार अनुभव कर रहे थे, अब बुद्धि यहाँ फेंक नहीं रही, सकल विशिष्ट को मैं रोक दिया। अरे विशिष्टाकार को प्राप्त होने का रोकने का नाम ही ब्रह्माकार वृत्ति को बनाना। अब फिर तब हुआ क्या, क्योंकि आप जब सकल विशिष्टाकार वृत्तियों को रोक देते हो तो बुद्धि में तो आ रही है, चैतन्य तो आ ही रहा है, प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो चिदाभास को कौन रोक सकता है, और उपाधि का स्वभाव है वृत्तियों को फेंकेगा वो चिदाभास को लेकर के, सदा ही चला है माने वो गुणम चलम वृत्तम का आ गया है, वो वृत्तियां कहा जाएंगे जिस चिदाभास को लेकर के वृत्तियां बन रही है, वो वृत्ति उसी चिदाभास से की भूत होता तो वापस बिंब में चढ़ जाते हैं, निशामनाकार को प्राप्त कर जाते। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रह्मा का वृत्ति बनाओ, तो बनाने का मतलब यही है तुम अपनी सकल विशिष्टाकार को खत्म कर दो, बन गया होगा। इसलिए यहाँ पे कार्य जगह उसी बात को ध्यान रखते हुए कि भाई प्रत्येक चेतनम किम ध्यानम ध्यान संस्कृत नाम तत्करण के चित योगी न पश्यंती, ऐसा नहीं होगा। ध्यान के अंदर संस्कार थी, एक दिन का खेल नहीं है, अभ्यास करना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे धीरे अभ्यास करते करते करते, भाई पहले एक सेकंड या आधी सेकंड भी यदि ध्यान हो जाए तो समझो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, आधी सेकंड हो जाए क्या वास्तविक ध्यान, और धीरे धीरे करते एक सेकंड हो जाए फिर दो सेकंड हो जाएगा, दस सेकंड हो जाएंगे, एक मिनट हो जाएगा, करते करते करते जीवन ही समाधि हो जाएगी। अभ्यास करनी पड़ेगी, स्वभाव से स्वरूप स्थित रहते, सारी शरीर से क्रियाकलाप हो रहे हैं तभी अपने शरीर में अपने स्वरूप स्थित है, कोई दिक्कत नहीं होता, क्यों परसेंट विरोध नहीं, हम जो है स्क्रीन अपने स्वरूप स्थित है वो सारे वहां पर क्रियाकलाप चित्र हो रहे हैं, दुनिया भर के आ रहे हैं जा रहे हैं सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई असर ही नहीं, भी आज स्क्रीन का दृष्टान देते हैं, स्क्रीन गर्म होता है, कोई कोई उतार के होते कहते महाराज स्क्रीन तो गर्म हो जाता है, अरे भी भौतिक है दृष्टान समझो, ये ब्रह्म गर्म थोड़ा हो जाएगा, निर्गुण कह रहा हूँ वो कहा से गर्म हो जाएगा, तो इस तरह अन्य और दूसरे लोग सांख्येन योगिन, सांख्यम नाम सांख्य क्या है, कहते सांख्यम नाम इमे सतरज तमांसी गुणा मया दृश्या, देखो मेरे से अलग है, मेरे द्वारा दृश्य भूत आएंगे सतरजतम गुणात्मिका जगत, अंत अन्य मैं गुणात्मक द्वैत जगत से भिन्न हो, तद व्यापार साक्षी भूतोस्मी, ये गुणमयी सृष्टि के अंदर होती हुई सकल प्रकार के व्यापारों का मैं साक्षी हूँ, नित्य मैं नित्य गुणात्मक नहीं, गुणमय नहीं, गुणवान नहीं, किंतु गुण विलक्षण गुणों से विलक्षण क्या हो, आत्मा मैं आत्मा हूँ, यदि चिंतन मेरा सांख्य होगा, ऐसा चिंतन करने का नाम ही सांख्य, तेर पश्यंती आत्मान आत्मना वर्तते, तार सांख्य योग के द्वारा वे अपने आप को अपने में ही अनुभव करते हैं, शुद्ध ब्रह्म को वेदर्श ज्ञान के द्वारा संस्कारित, अंतर पहले ध्यान के द्वारा संस्कारित था, अब ज्ञान के द्वारा संस्कारित आत्मा में अपने आप स्वरूप को अनुभव करते हैं। भाष्यकार योगेन को इसका विशेषण कर दिया, सांख्य योगेन एक दे दिया, और कर्म में अलग तो तीन हो जाएगा, और पुष्टि का और लगेगा नहीं चार कर दो, सांख्य अलग कर दो, योगेन अष्टांग योग ले लेना, और कर्म योग वो योग ले लेना जो निष्क्रिय सकल कर्म और सकल फलों को ईश्वरार्पण बुद्धि से जो करना उसको ले लेना, ऐसे करके चतुर्विध को उपाय करके भी मानते हैं, भाष्य वृद्ध होने से उपेक्षा है और भाष्यकार के अनुसार तीन ही है, कर्मयोगेन कर्मैव योग इति कर्मयोग, ईश्वरार्पण बुद्धि अनुष्ठीयमानं घटन रूपम योगार्थतात् योग उच्यते, उसको भी योग शब्द इसलिए कह दिया क्योंकि योग के लिए वो साधन है, अतएव योग कह दिया, कर्मैव योग इति कर्मयोग, कर्म का योग कर्मणाम कर्मणाम योग नहीं कर रहे, कर्मैव योग कर्म करे समास, कर्म का नाम योग कैसे हो गया, कर्म और योग पर्यायवाची कैसे हो सकते हैं, ये शंका हुई तब कहते ईश्वरार्पण बुद्धि से अनुष्ठीयमान जो कुछ भी घटनात्मक कर्म है, जो कुछ भी जो है घटना रूपम मन व्यापारात्मकम कर्म वो सारे के सारे योगार्थत्व जीव ब्रह्म एकत्व रूप योग का अनुभव करने का साधन के नाते है योग इत्युच्यते योग शब्द उसको कह दिया गया है। गुणतः तो पहले विश्राम नहीं होना चाहिए, विश्राम को काट दो। ऐसे कैसे कहा दोगे? कहते गौण प्रयोग है बाबा, तो गुणता कथन है, गौण कथन। कर्म कभी योग नहीं हो सकता, कर्म को योग गौण कथन कर दिया। जैसे जो है आप तो राजा हैं, आप तो महाराजा बोल रहे, महात्मा को तो महाराजा है, और उसके बाद वो खप्पर लिए भीख मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है, कहते महाराज क्या गौण व्यवहार है, इसलिए शहंशाह है ये। तो किसी चीज का जो परवाह न करे वो तो शहंशाह है ना। महाराज कहा जा रहा है कौन, धन दौलत की दृष्टि से महाराज नहीं है, लेकिन उसके वैराग्य को देखते उसको महाराज कहते हैं, गौण व्यवहार है। इन वास्तव में महाराज होने के लोग प्रयास कर रहे हो, बातें लगती थी किरेट मुकुट चांदी के, छाता चांदी का जो है, छड़ी चांदी का खड़ा हो, सब चांदी लगा दिए, सोना वगैरह जो जड़ा देते हैं रत्नों की, है ना। वो तो वास्तव में महाराज हो रहे हैं, वो बात अलग है। भले शासन अधिकार नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य से तो महाराज तो बनी रहे हैं, तो उनकी बात या नहीं। कहते गौण गुणता, गौण व्यवहार है। कर्म को योग जो संज्ञा दिया जा रहा है गौण व्यवहार है। तेरे सत्व शुद्ध ज्ञान है ना, वो कैसे करेगा वो कर्म, मुक्ति कैसे देगा कर्म? कहते सत्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारे ना, अंतकरण शुद्धि करेगा, अंतकरण शुद्ध ज्ञान अंतर ज्ञानोत्पत्ति करेगा, तो द्वारा योग को प्रदान करता है, अतएव कर्म का नाम योग हो गया। इति चापरे, ऐसे अन्य लोगों का कथन है। और इससे अतिरिक्त तो तीन ही प्रकार के मुख्य लोग हैं जो मुक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, और बाकी तो ऐसे हैं तो बहुत दूर है। अन्य मजानंद श्रुतान्योपासदे ते पी चातर मृत्यु श्रुति परायण, ये लोग भी लाइन में लग जाएंगे। ये नहीं कि इनको मिलेगा नहीं कुछ, इनका भी उद्धार हो जाएगा। जो ये नहीं जानते जीव ब्रह्म एक है, उसको जानते हुए न तो कर्मों को ईश्वर अर्पण कर रहे हैं, न तो ज्ञान के द्वारा चिंतन के करते हुए अंतकरण शुद्धि कर रहे हैं, न तो ध्यान के द्वारा अंतकरण शुद्धि कर रहे हैं। ध्यान भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, कर्मयोग भी नहीं, किंतु इतना है अगले ने कहा, गुरु महाराज ने सुन लिया, भाई आंख बंद करके उसका पूजा पाठ अनुष्ठान करना लग गया, भेद बुद्धि से ही कर रहा है, फिर भी वो भी संसार सागर को तर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो अटूट श्रद्धा है वो उसका साधन बन जाएगा। जैसे भैंसो हम उन्होंने कह दिया, मान लिया उसने, वही करने लगा, करते करते पहुंच गए। इसलिए कहते हैं अन्य तो एवं अजानंत, जीव ब्रह्म एक ऐसा न जानते हुए भी अन्येभ्य गुरुभ्य श्रुत्वा सुन करके उपासना करता है। सुना गुरु महाराज ने कहा तो मैं जैसे करना है वैसे उसे कर दिया, जो कहा गया जो विधि विधान उसी विधि विधान से करता है। इधर पिता ने कहा गया मैं भोग लगा करके तब खाना, भगवान खा लेंगे उसके बाद तुम खाना, बस मान लिया। और नहीं खा रहे भगवान तो लाठी लेके खड़ा होगी, कैसे तुम नहीं खा रहे हो, आज खाओ, तुम नहीं खाओ तो मेरे को भूखा रहना पड़ेगा। अब देखो उसकी श्रद्धा है वहाँ, और पितृ वचन, पिता ही गुरु है, उसके वचन में वहाँ अटूट श्रद्धा है और सुविधि का समय पालन है, इसलिए उसको भगवान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक उपास श्रुति परायण, श्रवण करके गुरु मुखादियों से श्रवण इंद्र के द्वारा गृहित तत्व में ही निष्ठा रखने वाले होने के कारण से मृत्यु मति तरंत्येवा, वे भी अविद्या ज्ञान में मृत्यु को तर जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एवकार कर दिया ना। अच्छा अन्य तिथि अन्य तो एशु विकल्पेशु अन्यत्रेणा भी, पूर्वोक्त तीन प्रकार के विकल्पों में से किसी एक भी विकल्प के द्वारा यथोक्तम आत्मान मजानंद, यथो जीव ब्रह्म एकत्र व्याप्त सर्व को न जानते हुए अन्य भी आचार्य भी श्रुतवा, अन्य द्वैत प्रधान प्रधान आचार्यों में से के द्वारा ही उसने सुना, इदमेव चिंतित युक्ता उपासते, उन्होंने कहा भाई इसी का तुम इस प्रकार से चिंतन करो, इदमेव इत्थमेव चिंतित, ऐसे किसी गुरु ने आचार्य ने उसको बता दिया ये वस्तु है, इस वस्तु का ऐसा ही तुम्हें चिंतन करना है, वैसे ही करेगा तो क्या होता है, युक्ता उपासते, श्रद्धा से युक्त होकर संयम आदि से युक्त होकर पूर्ण तन मन धन लगा करके उपासना करता है। श्रद्धा संता मूल या चाली है श्रद्धा, चाहे ध्यान मार्ग से चलो, ज्ञान मार्ग से चलो, कर्मयोग से मार्ग से चलो, ये श्रुत मात्र पदार्थ में अंधी श्रद्धा लेकर के चलो, तो भी ऐसी श्रद्धा को हम अंधी श्रद्धा कहते हैं। मान के चल रहे, पूर्वजों ने कह दिया, करे जा रहे, करे जा रहे। भारत तो ऐसा महान देश है, पेड़ पत्थर कोई किसको नहीं छोड़ते, जिसकी पूजा नहीं करते हैं। बताओ किसको छोड़ा है इन्होंने? कांटेदार पेड़ उसकी भी पूजा होती है हमारे, है कि नहीं? हर चीज की पूजा है। और लेकिन यदि निष्ठा पूर्वक उसको करेगा तो उसको फल मिलेगा, क्रमश आएगा वो भी। इसे कहते श्रुति परायण, श्रुति मैंने श्रवण, श्रुति में से वेद नहीं समझना, वेदादि को ज्ञान ही नहीं इसको, तो वेदादि से ज्ञान ही नहीं है इसको, किन्तु श्रवण है। परम वयनम गमनम मोक्ष मार्ग प्रवृत्तम, मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति में परमोत्कृष्ट साधन उसके पास क्या है? श्रवण इंद्रिय है, परम साधन ईशा, यही परमोत्कृष्ट साधन है जिनका। ऐसे लोगों को कहा जाता है श्रुति परायणा, केवल परोपदेश प्रमाण, स्पष्ट कर दिया, केवल पर आप पुरुष के द्वारा प्रदत्त उपदेश में कहे अंदर निष्ठा रख करके तदनुसार आचरण करने वाले लोग होने से इनको क्या जाता है? परोपदेश परायण, स्वयं विवेक रहता, स्वयं श्रुति आदि को पढ़ करके विवेक आदि करने में समर्थ नहीं है, न विवेक है न वैराग्य। अगला ने कहा हमने किया, बात खत्म, तेरा ऐसे का भी उद्धार जल्दी हो जाता है, ऐसे का उद्धार जल्दी हो जाएगा। ये जो अधकचरे बुद्धि वाले हैं इनका उद्धार बड़ा कठिन होता है, इनके अंदर पूर्ण श्रद्धा होगी और तर्क कुतर्क वितर्क करते रहेंगे, और ये जो है जो पढ़े लिखे माने जाते हैं अपने आप पढ़े लिखे मूर्ख, ये खतरनाक है। पूर्ण पढ़ा लिखा भी ठीक है और अनपढ़ भी ठीक है, ये तो लिटरेट फूल्स है, ये डेंजरस है। अंग्रेजी में कहावत भी, लिटिल नॉलेज इज वेरी मच डेंजरस, तो थोड़ी बहुत ज्ञान है ना ये बहुत खतरनाक है। फालतू की इधर उधर उधर लसट घसट करते रहते हैं और न खुद समझेंगे न दूसरे को समझने देंगे, और खुद उलझन में पड़े हैं और दूसरे को उलझन में डालने की चेष्टा करते हैं। ऐसे को लेकर या कह रहे हैं उसकी अपेक्षा से हम समझते हैं ज्यादा श्रेष्ठ हैं, विवेक रहित है, वैराग्य रहित है, तो भी ठीक है, इनका भला हो ही जाएगा, इनका तो उद्धार जल्दी हो जाएगा। कहने तो भोला है, लोग कहते हैं तो गाय जैसा आदमी है, तो भोला आदमी है, जैसे भगवान ही इसका मालिक है, उसको भगवान ही सब कुछ कर देते हैं उसका काम, उसको सोचता ही नहीं, क्योंकि सोचना जानता नहीं वो बेचारा, उसको सिखाया नहीं किसी ने सोच समझ के करने का। और कभी कभी आता है, हम लोग भी देखते हैं व्यवहार में गड़बड़ा जाता है, सोचा भी नहीं तुमने, तो सोच समझ के तो करते है, ऐसे हम लोग बोलते कि नहीं बोलते, फिर ये बोलना ही गलत है। ये सोचना बहुत ही अच्छा आदमी, बिना सोच समझे काम करते, जितना क्या उतरा करते है, अच्छी बात है। तुम कई बार वो इरिटेशन क्रिएट कर देता है, भाई जितना कर उससे ज्यादा सोच समझ कुछ किया ही नहीं, किसमें भेज दो टिकट करने हो गया, आओ जितना कहा आपने उतना करा, आओ थी नहीं उसने कहा टिकट नहीं है, वो चले ये नहीं पूछा दूसरे ट्रेन में है या नहीं, तो उस दिन दूसरे ट्रेन में उस ट्रेन में नहीं, चलो अगला दिन ही सही, फिर वहां से फोन करके पूछ लेता महाराज उस ट्रेन में नहीं है, अमुक ट्रेन में है, ये अगला दिन का है, करूँ कि ना करूँ, और सीधा गाड़ी उठाए चले आए, नहीं है ठीक है भाई चल दिया। कई ऐसी स्थिति में बड़ा परेशानी हो जाती, डांट देते हम लोग, सो समझाई नहीं तूने, भेजा नहीं ऐसे है, तुम बेचारा सीधा जो ज्यादा सोच समझ के करने वाला होता है ना, बहुत खतरनाक भी होता है। आपने भेजा कहीं बिजली विभाग में, बिजली जाए बिल जमा कर दो, और जमा कर दे तो अपना नाम भी करा लेगा, तब क्या करोगे है, मालिक हो जाएगा कल, बिजली बिल तो जमा भी कर दिया, वो अधिक सोच समझने वाला था ना, उसने ये सोचा अरे जमा तो कर ही रहा हूँ कल मैं ही मालिक बन जाऊँ, एक एप्लीकेशन लिख के दे दिया, ये नाम परिवर्तन करके मेरा नाम चढ़ा दिया जाए, घूस खिला दे उसका नाम हो जाएगा। इसलिए अधिक सोच समझने वाले भी खतरनाक होते हैं, इसलिए उनको नहीं गिना रहे भाषकर, तो भाषकर कहते हैं यहाँ जो पूर्ण रूपेण ज्ञानी, पूर्ण रूपेण ज्ञानी या पूर्ण रूपेण कर्मयोगी या बिल्कुल मूर्ख, अंधविश्वास करके अंधश्रद्धा करते हुए यथोपदेश अनुष्ठान पारायण करने वाला है, उसके भी उद्धार निश्चित हो जाएगा। कि वो उत्तम प्रमाणम प्रति स्वतंत्रा विवेकिनो मृत्यु मधुतरंजित प्राय, ये भी कैमितक न्याय से कथन किया जा रहा है, जब इनका उद्धार हो सकता है उन विवेकी ध्यानी ज्ञानी उनकी तो कहना ही क्या, निश्चित रूप से उनका उद्धार होता ही। क्षेत्रज्ञेश्वर एकत्व विषय ज्ञान मोक्ष साधनम, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर जीव ब्रह्म की एकत्व विषय ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, ये बात कह दिए। यज्ञात्मृतम पशु तत्कस्मात, वह कैसे हो सकता है तत्कस्मात, है तो किस कारण के आधार पर बोल रहे हो, इसी तरह हेतु प्रश्नार्थम श्लोक आरभ्यते, उसी कारण को प्रश्न करने के लिए यही आज श्लोक में कहा जा रहा, वही वहां भी कहा गया योग सूत्र में, दृष्टि दृश्य और संयोग हेतु हो हेयो कौन है, संसार, संसार का कारण कौन है, दृष्टा और दृश्य का संयोग, और जब योग हो गया तो दृष्टा अपने स्वरूप में चला गया, अर्थात दृष्टा जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ दृष्टा है, उसका दृश्य का संयोग संसार का कारण हुआ, और वही क्षेत्रज्ञ वहां संयोग में वियोग हो गया दृश्य के साथ तो कहा जाएगा अपने स्वरूप तो ब्रह्म एक हो जाएगा, यही मोक्ष हो गया। उसी बात को दूसरे शब्दों में कह रहे, यावत संजायते किंचित सत्तम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरदर्शभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, बहुत समय के बाद संबोधन दे रहे हैं, यह उत्कृष्ट कार्य का अनुभव को समझने की क्षमता भी सत्य के पास नहीं हो सकता है, उत्कृष्ट कुलोत्पन्न व्यक्ति ही इस बात को जान सकता है, तार संस्कार से युक्त हो वही व्यक्ति जान सकते है। इसलिए हे भरदर्शभ संबोधन, यावत संजाय दे किंचित सत्तम सावर जंगम, कहते हैं कि यावत में यत्किंचित जो कुछ भी संसार में समय प्रकार से उत्पन्न होता है वस्तु, चाहे वह स्थावर हो चाहे वह जंगम हो, समस्त वस्तु क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगादेव जायते, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग से ही उत्पन्न हुआ है सारा, आ गया ना, संसार कारण कौन है, क्षेत्र क्षेत्र का संयोग, दृष्टा दृश्य का संयोग है, बात दृग दृश्य संयोग भी है, कई पाठ में दृग दृश्य विवेक आचार्य संग्रह पुस्तक की लिख दी है, दृग और दृश्य का संयोग ही संसार का कारण और कुछ नहीं, तद विधि यही कारण है जिस आधार पर हम कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म एक ज्ञान मोक्ष साधन, क्योंकि संसार का कारण दृश्य का दृष्टा का साथ संयोग होना संसार कारण उत्पत्ति का कारण है, इसे संयोग का वियोग हो गया, वियोग कब मानी जाएगी, जब वह अपने स्वरूप में चला जाएगा, जीव ब्रह्म एकत्व का अनुभव हो जाएगा, अपने आप जीव का संसार के दृश्य के साथ संबंध है वो खत्म होगा। तो वही बात कर रहे, तद विधि भरदर्शभ, हे भरदर्शभ भाष्यकार, यावत माने यत किंचित संजायते समुत्पद्यते, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, क्या सत्वम माने वस्तु, किम अविशेषण इत्या, कहते हैं किस प्रकार का वस्तु, अरे अविशेषण सामान्य रूपेण जो कुछ भी पैदा हो, और स्पष्ट करने के लिए कहा स्थावर जंगमम, कहा उन्होंने इसी बात को स्पष्ट करते हुए अविशेषता को ही कथन कर रहे हैं, स्थावर जंगमम स्थावरंगम जंगमं च क्षेत्र श्रेत्र संयोगा तज्जायते इत्येवं विद्धि जानी, हे वरदर्शव, ये सब कुछ जो है क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग मात्र से उत्पन्न हुआ है ऐसा जानो। पूर्व पक्षी अब कहेगा क्योंकि शब्दार्थ तो हो गया श्लोकों का, लेकिन समझ में तो आता नहीं इतनी बात से स्पष्ट, कैसे हो गया क्षेत्र क्षेत्र का संयोग, क्षेत्र पहले था क्या, इसलिए अनादि मानना पड़ा ना, माया को अनादि, जीव को अनादि, छह अनादि वेदांति को माना पड़ता है तो काम व्यवस्था चलेगी नहीं, अज्ञानी को समझा नहीं सकते आप, इसलिए कहते हैं कि का पुनरयम क्षेत्र क्षेत्र संयोग अभिप्रेत, क्षेत्र क्षेत्र का संयोग जो आप कह रहे हैं इसका अभिप्राय क्या है आप बताइए, न तावत रज्ज्वा इव घटस्य अवयव संश्लेष द्वारका संबंध विशेष संयोग, ऐसे रज्जु के साथ घट का परस्पर अवयव संश्लेष द्वारा इस संबंध से संयोग संबंध का विशेष रूप होता है, उस प्रकार का संयोग यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ न संभवती आकाश द्रव्यवत्, क्योंकि आपका जो क्षेत्रज्ञ है ना आकाश के समान मेरा अवयव है, रज्जु को आप बांध देते हो घड़े में तो उसका अवयव संयोग हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर जो जीवात्मा का किसी शरीर के साथ जोड़ नहीं सकते क्योंकि सावयव नहीं है, संयोग संबंध तो हो नहीं सकता, कहते फिर समवाय मान लो ना, भी समवाय लक्षण समवाय संबंध पांच जगह मानते, पांचों में से कोई नहीं बैठेगा यहाँ पर, कहाँ मानते, अवयव अवयव कार्यकार भाव जहाँ पर होता है, जाति व्यक्ति वहां मानते, ये तो है भी नहीं यहाँ जाति और व्यक्ति क्षेत्र को जाति है क्या क्षेत्र का, जाति व्यक्ति भाव भी नहीं बन सकता इसमें, अवयव अवयवी भाव भी नहीं बन सकता इसमें, क्रिया क्रियावान भाव भी नहीं, क्योंकि सारे सृष्टि कोई क्रिया नहीं है और अपना उसका जो उसका कर्ता वो नहीं है, इसे क्रिया क्रिया उद्भाव से भी यहाँ पर समवाय संबंध नहीं हो सकता, और विशेष नित्य द्रव्य रूपी वो भी नहीं हो सकता, विशेष क्योंकि संसार विशेष नाम वस्तु तो है नहीं, उनके जो विशेष नाम का पदार्थ मानते हैं ना वो थोड़ी है संसार, वो तो विशेष नाम पदार्थ परमाणुओं का भेदक मानते हैं, नित्य पदार्थों का भेदक मानते हैं विशेष, वो तो यहाँ है ही नहीं मामला क्षेत्र कोटि के अंदर, क्षेत्र क्षेत्र के ईश्वर से भी समय संबंध नहीं हो सकता, सब खत्म कर दिया। इसलिए नावि समय रक्षण तंत्र पद पटयोरी व क्षेत्र क्षेत्र इतने इतर कार्य कारण भाव अनुभवी छेद उच्चते और अभाव में ही ताजा संबंध होता है, सर्व संबंध होता है, और दोनों ही अभाव रूप नहीं है। एक भी अभाव रूप होता तो मान लेते संबंध से या स्वरूप संबंध से अत्यंत अभाव बिठा देते, लेकिन दोनों ही भाव पदार्थ क्षेत्र के भी भाव है, क्षेत्र भी भाव है, जैसे दो भाव पदार्थों के बीच में संयोग और समय के लिए कोई तीसरा संबंध हो नहीं सकता है, स्व में स्व बिठाना तो बात अलग है, स्व में शुद्ध बिठाना नहीं, क्षेत्र के साथ भिन्न वस्तुओं का संबंध की बात हो रही है। इसलिए भाव पदार्थ समवाय और संयोग और तादात में से दो ही मुख्य है भिन्न वस्तुओं में, अभिन्न वस्तु में ताजा संबंध घट घट में रहेगा तादात संबंध से, इन घट पट में तादात से थोड़ी रहेगा, जो भिन्न पदार्थ जब माना गया तो संयोग समवाय दो ही है भाव पदार्थ, इसे दोनों भाव पदार्थ होने के नाते यहाँ संयोग समवाय दो ही संबंध की संभावना थी, दोनों को उसने निषेध करके पूर्वक्ष उच्चते सिद्धांत जवाब देते हैं, क्षेत्र श्रेत्र और विषय विषयण और भिन्न स्वभाव और इतने तरह धर्म अध्यास लक्षण संयोग कभी अध्यास रूप संयोग के साथ कुछ संयोग नहीं हो सकता, यहाँ आध्यात्मिक संबंध है ये संयोग संबंध जो कहा जा रहा है, यहाँ जो संयोग कहा जा रहा है वो आध्यात्मिक संबंध विशेष है। क्षेत्र और क्षेत्र का कैसा है, एक तो विषय है और दूसरा विषय ही है, परस्पर विरुद्ध है, भिन्न स्वभाव एक प्रकाशात्मक है जड़ात्मक है, इसलिए इतरेतर इन दोनों का तत्व धर्माध्यास पूर्वक ही यह कार्य संपादन होता है, अतः धर्माध्यास का नाम ही संयोग संबंध। क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ का स्वभाव डाल दिया और क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र का स्वभाव डाल दिया, तादात्म्य अध्यास कर ले, परस्पर इतरेतर अध्यास हो रहा है, धर्माध्यास भी होता है धर्मीय अध्यास भी होता है, इसको अर्थाध्यास बोलते हैं, तो अध्यास सामान्य को यह संयोग समझना। क्षेत्र श्रेत की सर्व विवेक का भाव निबंधन हो वो भी अध्यास कैसे हो गया, कहते क्षेत्र और क्षेत्र के उनके अपना अपना जो अलग अलग स्वरूप है, एक मिथ्या है और दूसरा सत्य है, इस मिथ्या और सत्य स्वरूपों का विवेक के अभाव के कारण से क्या हो गया, परस्पर एक ही भूत। भाष्यकार जो ब्रह्म सूत्र के संबंध भाष्य लिखते इसे सत्यान्द्रते मिथुनी कृत्य, सत्य और अमृत को मिथुन भाव कर दिया, खिचड़ी कर दिया, मिला दिया, एक ही भूत कर डाला, यही अध्यास और कुछ नहीं, बस ये सत्य और ये अमृत बस विवेक हो जाए काम चल गया। तो निबंधन रज्जु शुक्ति का आदि नाम, जैसे रज्जु में रज्जु शुक्ति का आदियों के अंदर तद विवेक ज्ञान अभाव, उसकी तत्व रज्जु शुक्ति आदि अधिष्ठानों के विवेक ज्ञान न होने से अध्यार सर्व रजता आदि संयोग अध्यारोपित सर्व रजता आदि का संयोग जैसे मानते हो वैसे यहाँ पर भी संयोग समझो, स्वयं अध्यास स्वरूप क्षेत्र से संयोग मिथ्या ज्ञान क्षण मिथ्या अध्यास मिथ्या है, यह समझो एक मिथ्या और सत्य वस्तु का परस्पर संबंध रूप अध्यास सत्य है, नहीं नहीं वो अध्यास भी मिथ्या ही, वह यह जो अध्यास रूपा क्षेत्र से जो संयोग कहा जा रहा है वह मिथ्या ज्ञान रूप ही है, यथा शास्त्र क्षेत्र त्रेतज्ञ लक्ष्य भेद परिज्ञान पूर्वम प्रावदर्शित रूपा क्षेत्रात मुंजादिवेशी का यथोक्त लक्षण क्षेत्र परिव्य न सत्तन्ना सुचदित्यन निरस्त सर्वोपाधि विशेषज्ञेयं ब्रह्म स्वरूपेण या पश्यति क्षेत्रं च माया निर्मित हस्ति स्वप्रदृष्टवद वस्तु गंधर्व नगरादिवद असदेव सदैव भासते इत्यं निश्चित विज्ञानो यः तस्य यथोक्त सम्यक् दर्शन विरोधाद अपगच्छति मिथ्या ज्ञानं तस्य जन्म हेतुरपगमात्। बहुत लंबा वाक्य प्रयोग कर दिया, कहते हैं इसका दूर कैसे करेंगे आप मिथ्या ज्ञान को, कहते यथा शास्त्र आप क्या करें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों के भेद सम्यक प्रकार से परिज्ञान पूर्वकम परित ज्ञान कर लेना पड़ेगा, युक्ति से उपपत्तियों से जितनी भी तरीके से हो सकती है निश्चय कर लेना पड़ता है, दृढ़ निश्चय तभी हो पाता है, इसलिए केवल उपनिषद आदि पढ़ने से काम चलता नहीं, भरत प्रस्तांतर भी लोग पढ़ते हैं, आगे जाओ वो मजबूत युक्तियों से जाना आपके अद्वैत सिद्धांत मजबूत जब मनन ही नहीं हो पाता है, नहीं तो उपनिषद कथाओं में रह जाओगे, हरि उपनिषदों की कथाओं में मत रहो, उन कथाओं से वो भी जो तत्व ज्ञान में हमारी निष्ठा होनी जरूरी है कि कथाओं में निष्ठा होना जरूरी है, कथा बढ़िया रट लोगे, याद कर लोगे, बढ़िया सी याद है, बढ़िया मन हो जाएगा, लेकिन उससे निष्पादित जो तत्व ज्ञान है, लक्षित जो तत्व ज्ञान है, उसका चिंतन कैसे होगा? उसका मन हमारे मुख्य लक्ष्य है, और वो तब तक नहीं हो पाते जब तक उसको जो अच्छी तरह से सुना निखना नहीं आए, है ना? सुना निखना नहीं आए। खूटी गाढ़ा है, उसे हिला के देखो, यदि खूटी हिला तो अभी कच्चा मामला, यदि आप हिले खूटी हिला नहीं तो मान लो पक्का मामला। यही होता है लोगों के बारे में, जब खूटी को हिलाएंगे या खूटी हिल रहा है तो मान लो कच्चा गड्ढा है, ठीक गड्ढा नहीं है तो उखड़ जाएगा, तो ठीक मारो अच्छी तरह से, और फिर हटको हिलाने को उसको अपनी हिल रहे हम, वो तो हिल ही नहीं रहा, तब समझो कि भाई खूटी टाइट हो गया, पक्का हो गया, अब नहीं उखड़ने वाला। उसी प्रकार यहाँ पर भी अपना बुद्धि को दृढ़ करना है ना, नहीं तो बार बार हमारी खूटी हिलती रहेगी तो क्या फायदा है? ये कुट बंदा है संसार ही, संसार से संबंध है, ये बार बार होते रहेगा, खटते खटखट खटखट करते रहे तो फायदा क्या? इसलिए मजबूत होना है वेदांत विज्ञान को, फिर तो भाई उसके लिए आपको केवल वेदांत उपनिषद श्रवण गीता श्रवण से काम चलता नहीं, ब्रह्म सूत्र का भी खूब चिंतन करना पड़ता है। प्रत्येक वाक्यार्थ उन्होंने किस प्रकार का दिया है, कितने न्याय दिए, समझाए हैं, यह उपनिषद के वाक्यों में शंका, अन्य दर्शनों के साथ शंका समाधान सब कुछ किया, विरोध परिहार किया, सब कुछ परिहार किया हुआ है। उसको दृढ़ निश्चय करने के बाद में बृहत प्रस्तांतर में क्या है, केवल युक्तियां हैं, तर्क प्रदान है, तर्क से भी मजबूत कर दो दिमाग में, फिट हो जाए द्वैत वेदांत, फिर बैठोगे तो मरण निध्यासन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाता, कठिन है होना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं शास्त्र परंपरा के अनुसार इनके लक्षण कृत वेद के परिज्ञान पूर्वकम, ज्ञान वर्गम नहीं कर दिया, परिज्ञान इसलिए जोड़ा, जान करके भाषकर परि उपसर्ग जोड़ रहे हैं, परिज्ञान पूर्वकम प्रादर्शित रूपात क्षेत्र, पूर्व में दर्शित जो क्षेत्र महाभूता ने अहंकार जो क्षेत्र वर्णन किया था, उस क्षेत्र से कैसा है वो क्षेत्र, उससे ऐसा ही करो जैसे मुंजाज वैशी दृष्टान दिया, मूंज घास से तलवार घास बड़ा तीखी होता है, उसको पकड़ना मुश्किल, फाड़ देगा, छीर देता है, उसकी जहाँ लगे उसके खेती में चलना मुश्किल होता है, उस जमीन पे पर को काट देता है, अब उसको लाओ बड़ा तरकीब से लाना पड़ेगा, तो काट देगा हाथ पाथ लाना पड़ेगा, उसको फिर पानी में डालो, भिगाओ, फिर उसकी परतों को आराम से निकालो, तब अंदर में सीख मिलता है, उन्हीं सीखों के चीजें बनते दुनिया भर वस्तु बनते हैं। जैसे मूंज घास की तीन वावी विचित्रता है, तीन परत वावी है, इसलिए उसका दृष्टांत भी बना लेते, तीन राउंड है वहां पर उस घास में सीख के ऊपर, फिर तलवार से निकलता है ऊपर वाला जो एक हजार, सबसे भयंकर स्थूल शरीर को काटना है, स्थूल शरीर पर आपने विजय पा लिया, इसका मोह भंग हो जाए फिर तो स्थूल शरीर और कारण शरीर से मोह भंग होने में कोई ज्यादा देर नहीं लगता, यहाँ का मिथ्याभिमान छूट नहीं पा रहा है, ब्राह्मण हो ये छूट छा नहीं है, क्या करे, एक दो ब्राह्मण या पाठ में बड़ा परेशान होते जब इसका खंडन मटन करने लगते हैं, ब्राह्मण को खंडन कर, ये अभिमान को छोड़ो, ब्राह्मण का विमान छोड़ना पड़ेगा, क्षत्रत का विमान छोड़ना पड़ेगा, वैश्य का विमान छोड़ना पड़ेगा, अभी आपने सुना था मांडव परिषद में क्या कहा था, जो सकल अभिमान को त्याग चुका है, द्वैत का विरोध नहीं उसके साथ, कि अभिमान कहा है द्वैत में, इसी को त्यागना है, यही संन्यास है वास्तव, वो नहीं त्यागा तो कोई फायदा नहीं होगा, वो अभिमान को त्याग ही करे। यहाँ पर जो है दूसरे शब्दों में कि मुंज से इशिका को जैसे अलग कर दिया था उक्त लक्षण क्षेत्रज्ञ रविवज्ज, तो उससे लक्षण वाला जो क्षेत्रज्ञ वो इशिका के समान है, उसको अलग करके कैसे अलग करूंगा, तो निर्णय करो ना, जो गीता में भी कहा था न सत्तन्ना से उच्छत, इसके द्वारा निरस्त सर्वोपाधि विशेष ब्रह्म स्वरूप पश्यती, सकलोपाधि विशेषों से रहित न्यूता ब्रह्म को स्वरूप से जो अनुभव करता है, और क्षेत्र क्षेत्र को कैसे अनुभव कर रहे है, माया निर्वध अस्थि स्वप्रदुष्ट वस्तु गंधर्व नगर आदिवत असदेव सदो वासती, और क्षेत्र को कैसे अनुभव किया, माया निर्मित हस्ती के समान है, स्वप्रदृष्ट वस्तुओं के समान है, गंधर्व नगर के पदार्थों के समान है, वास्तव में असत होते हुए सत के समान भाषित हो रहा है, इत्यम निश्चित विज्ञान। इस प्रकार का निश्चित विज्ञान वाला जब होता है, यह जो मोक्ष हो तस्य यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधात, यथोक्त सम्यक दर्शन का विरोध होने से किसका विरोध हुआ, क्षेत्र से संयोग के साथ अतएव संयोग अपने आप खत्म हो जाता है, विरोधात अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम, इसे मिथ्या ज्ञान क्या मिथ्या ज्ञान भी बताया था, अध्यास रूप संयोग क्षेत्र क्षेत्र के था, जो कि चाहे उत्पत्ति का कारण है, जन्म हेतु हो अपगमान, कि जन्म का कारण ज्ञान अध्यास का अपगम हो गया। इसलिए कहा यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति गुण सह इतने विद्वान भूयो ना विजयती थी उत्तम तद उपपन्नम उत्तम। इसलिए जो पूर्व में कहा था विद्वान दोबारा जन्म नहीं लेता, न तीन जन्म न एक जन्म, कोई लफड़े की जरूरत नहीं है, यह बात निष्कृष्ट सिद्ध हो गया, तो युक्ति से भी सिद्ध बन गया। जब उसके जड़ को पकड़ा, कारण को पकड़ने के बाद संशय दूर हो गया। कारण है संयोग अध्यास, अध्यास भंग कर दिया, कारण कोई कारण नहीं रह गया, तो पुनर्जन्म का अवसर ही खत्म हो गया। और जीव ब्रह्म एक अध्यास नष्ट होता है, अतः एक जन्म में तीन जन्म की प्राप्ति असंभव हो गया। जन्म का कारण ही नष्ट होकर जन्म कैसे होगा। न सब हुए अभी चाहते समय दर्शन फलम अविद्या संसार बीज निवृत्ति द्वारे न जन्मा भाव उक्ता न सब हुए भी जायते। इस श्लोक में समय दर्शन का फल अविद्या संसार का बीज जो का जो संयोग है उसकी निवृत्ति के द्वारा जन्मा भाव को कह दिया गया है। जन्म कारण अविद्या निमित्त का क्षेत्र संयोग उक्ता, और जन्म का कारण का अभी पूर्व श्लोक में वर्णन किया, अविद्या निमित्त जो क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है वो है। अतः तस्या विद्या निवर्तकम सम्यक दर्शन उक्तम अपनी पुनः शब्दांतरण उच्चते। इसीलिए उस अविद्या का निवर्तक जो सम्यक दर्शन है, जो पहले कहा हुआ है, उसी को दोबारा उपसंहार करते हुए शब्दांतर से कहना कि उपक्रम था, उसे कारण आदि का कथन किया, कैसे निवारण सब बता दिया, अभी उपसंहार का कहना जरूरी है। समम सर्वेश भूदेश तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यह पश्यति स पश्यति समं सर्वेश भूतेषु परमेश्वरं तिष्ठन्तम्। सकल भूतों में समान भाव से विद्यमान उस परमात्मा को विनश्यत्स्व विनश्यन्तम्। सर्वेश भूतेषु विनश्यत्स्व, ये सकल भूत कैसे विनाशी है, विनाशी सकल भूतों में अविनाशी विद्यमान उस परमात्मा को समभाव से विद्यमान परमात्मा यह पश्यति स पश्यति, जो अनुभव करता है वही वास्तव जीव ब्रह्म एकत्व का अनुभव करता है, वही मुक्ति का जो है ग्राहक अनुभवक है, ऐसा समझनी चाहिए। समम निर्विशेषम दृष्टांतम, किसी विशेष उपाधियों से विशिष्ट होकर के विद्यमान नहीं है, निर्विशेष भाव से विद्यमान है। स्थितिम कुर्वंदम, स्थिति को करते हुए क्वा कहा सर्वेश भूतेशो ब्रह्म स्थावरांत प्राणीशो, सकल भूतों में का मतलब ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर वंशनी में प्राणियों में कम किसको अनुभव कर रहा है, सभी में स्थिति को प्राप्त किया हुआ निर्विशेष ऐसा कौन चीज है, तो कम मैंने परमेश्वरम परमेश्वर धीन्द्र मन बुद्धि अव्यक्तात्मन देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि से अप्रकाशित आत्मा है, तो देह इंद्रिय मन बुद्धि से प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे है वो परमेश्वर तम उसके विद्यात्मन अपेक्ष्य परमेश्वर तम सर्वेश भूतेषु समम तिष्ठन्तम्, वह जो सकल भूतों में समान रूप से निर्विशेष भाव से जो उपस्थित है, तान विशिनष्टि उसी को विशेषित कर रहे हैं, इनको तानी भूतानी उन भूतों को विनश्यस्वी तंच परमेश्वर अविनश्यंतम, और परमेश्वर कैसा है लेकिन अविनाश, इन भावों का नष्ट होने के बावजूद भी इन भावों में अस्थि रूपेण अनुभूय मानस परमात्मा का विनाश नहीं होता। यदि भूतानाम परमेश्वर से अत्यंत विलक्षण्य प्रश्नार्थ, स्पष्ट यहाँ भूतों को उस परमेश्वर से अत्यंत विलक्षणता का द्योतन कर दिया। पहले भी अविभक्तम विभक्तेशु कहा है, अभिहा अविनश्यंतम विनश्यत् कथम सर्वेशा भाविकाराणाम जिनी लक्षणों भाविकारो मूलम जन्मोत्तर भाविरो अन्य सर्वे भाविकारा विनाशांता कदे कथम, क्योंकि भाई देखो सर्वेशा भाविकाराणाम जिनी लक्षणों भाविकारो मूलम, क्योंकि जितने भी भाविकार है उनमें कौन है मूल, सर्वेशा भाविकाराणाम छह प्रकार के मनेगा ना भाव की विकार, उन सभी में जन्म ही मूल है, जिनी लक्षणों भाव विकारो मूलम भवति, जनी लक्षण जो जन्म रूपा भाव विकार है वही मूल कारण, उसी पर टिका है बाकी पांच विकार, यदि जन्म ही नहीं है तो अस्थि कहाँ से आएगा, जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते म्रियते यह विनश्यति। ये सारा जो अन्य जो भाव अगर जन्म के ऊपर है ना, यदि जन्म ही नहीं तो अस्थि कहाँ से बोलो। और उसके बिना वृद्धि विपरिणाम अपक्षया विनाश कोई भी चीज नहीं घटेगा। इसलिए समस्त भाव विकारों का मूल कारण कौन है? जन्म रूपा है विकारो जन्मांतर भाविनो, कि जन्म के उत्तर भाविनो जन्मोत्तर भाविनो अन्य समय भाविकारा, जो अन्य समस्त भाव विकार कौन? अस्थि वर्धते विपरिणाम अपक्षयते, वो कैसे है? जन्म के उत्तर में हो उत्तर काल में होने वाले भाव विकार है। अतएव वे भी सब के सब बिना कौन कहा था लेना विनाशान का जन्म हो गया तो विनाश पर्यंत जितने भी उत्तरवर्ती भाव विकार है वह सब जन्माधीन होकर के होने वाले है। जन्मोत्तर काल भावी है विनाश पर्यंत समस्त विकार भाव। विनाशात परो न कश्चित दस्त भाव विकार, विनाश से बाद में कोई और भाव विकार हो ऐसा नहीं होता। क्यों? भाव एवं भावात, क्योंकि वह भाव वस्तु ही नहीं रह जाता। सती ही धर्म ही धर्म भवंती, यदि धर्मी होता तो आप विभिन्न धर्मों को आप मान सकते हैं। सती धर्मणी धर्मा भवंती, अतो अंत्य भाविकार अभाव अनुवादेन, इसने अंत्य भाविकार को ही निषेध कर दिया। विनश्यत्सु अवनश्यतम करके अंत्य भाविकार का ही यहाँ पर हम आत्म निषेध अनुवाद के द्वारा पूर्व भाव सर्वभाविकार प्रसिद्धा भवंती सहकार्य ही कार्यों के सहित पूर्व समस्त अन्य समस्त विकारों को भी पूर्व भाविकारों को भी प्रच्छेद कर दिया गया। ऐसे मानो तस्वा सर्वभूत वैलक्षण्यम अत्यंतम एवं परमेश्वर से सिद्धम, इसलिए सर्वभूतों की अपेक्षा से वैलक्षण अत्यंत वैलक्षणता परमेश्वर के अंदर है और निर्विशेषत्व रूप है एकत्र रूप है, यह बात सिद्ध हो गया। यह यथोक्तम परमेश्वर पश्यति स पश्यति, जो इस प्रकार का परमेश्वर स्वरूप का अनुभव करता है वास्तव में वही अनुभव करता है। ये श्लोकार्थ हो गया। आप विचार करते ननो सर्वपिलोक पश्यति क्यों विशेषण है न, अरे सारे दुनिया ये आत्मा को अनुभव कर रहा है और किसका अनुभव कर रहा है? पश्यति सब कहने क्या जरूरत, सब उसे अनुभव कर रहे हैं। पक्षी कहता है सब ब्रह्म ज्ञानी है, सब ब्रह्म का ही अनुभव कर रहे हैं। सर्वपिलोक पश्यति क्यों विशेषण है न, इति सत्यम पश्य ठीक सभी देख रहे किन्तु विपरीतम पश्य है ना, उल्टा देता जैसे आप कहते हैं ना सभी तो ध्यान ही कर रहे हैं, सब ध्यान कर इसका ध्यान कर विषयों का ध्यान जय तो विषय में भी ऐसे ही दिया था, सब ध्यान कर मैं मना क्या कर रहा हूँ सब ध्यान कर नहीं कर रहे हैं, अरे सब ध्यान कर रहे हैं बिल्कुल सत्य है सत्य भी, मैं मना थोड़े कर रहा हूँ आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे हैं कोई, सब अनुभव कर रहे हैं आत्मा को लेकिन विपरीत अनुभव कर रहे मैं क्या कर रहा हूँ। विपरीतम पश्यति किंतु विपरीतम पश्य विश्रेष्ठ सैव पश्यति, इसलिए हमने यहाँ विशेषण किया जो ऐसा जीव ब्रह्म के तू देखता वही ही देखता एवं स एव कश्चित पश्यति न सर्वे, इसलिए हमें यहाँ विशेषित करना पड़ा। तो समझाएंगे विपरीत पश्यति कथम यथा तिमर दृष्टि अनेक चंद्रम पश्यति, तिमर दृष्टि वाला कोई आदमी रोग हो गया आंख में उसको दो दो चंद्रमा दिखता, रोग हो जाए तो दो चंद्रमा दिखाई दिया तो वास्तव में दो चंद्रमा तो होगा नहीं वहाँ। तम अपेक्षा एक चंद्र दर्शी विशेषित है, उसकी अपेक्षा निरोग चक्षु वाला जो एक चंद्र दर्शी है वह श्रेष्ठ है या नहीं? सैव पश्यति थी। और आप एक कहेंगे अरे जो जो चंद्र देख रहा है ना ये देख ही नहीं रहा है उसको, वास्तव चंद्रमा को देख ही नहीं रहा है गलत देख रहा, वही देख रहा है जो एक चंद्र। ऐसे आप लोग व्यवहार में भी विशिष्ट रूपेण उस व्यक्ति का बारे में कथन करते हो जैसे तथा एवं एकम अभिभक्तम यथोक्तम आत्मनम यह पश्यति स विभक्त अनेक आत्मदर्शेभ्यो विशिष्यते, इसलिए एकमेव अद्वितीय अविभक्त यथोक्त आत्मा जीव ब्रह्म एकत्व को जो अनुभव करता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से विभक्त अनेक आत्म रूपी जो विपरीत दर्शन करने वालों की अपेक्षा से विशिष्ट है ही है, इसी को यहाँ पर स एव पश्यति इति। इतरे और अन्य जो है जो विभक्त भाव से देख रहे हैं पश्यंतो न पश्यन्ते, और देखते हुए भी वास्तव में नहीं देख रहे। जैसे दो चंद्रमा देखने वाला चंद्रमा को देख रहा है वो फिर भी वो चंद्रमा को नहीं देख रहा है क्योंकि वो दो देख रहा है, दो देखना ही गलत है, उस चंद्रमा को देख रहा है दो चंद्रमा होता है कहता है वो गलत हो गया, उसे पश्यति आत्मा का अनुभव कर रहा कह रहा है मैं आता हूँ लेकिन वो शरीर में अध्यास करते हुए शरीर का मरने से आत्मा का मरना आदि व्यवहार कर रहा है, इसीलिए हम पुत्र का मरने से जो पुत्र को आत्मा मान रहा है पुत्र का मरने से मैं मर गया चलाता है, ये सबसे स्पष्ट प्रतीत होता है वह वास्तव में विपरीत दर्शित्वाद अनेक चंद्रदर्शी अर्थ वह अनेक चंद्रशी के समान है, वास्तव में देखते हुए इसलिए नहीं देखता है। यथोक्त समय दर्शन का फलवचन कर्तव्य आप अंत फलस्तुति, ये भी तो करना जरूरी है। सम्यक दर्शन को उपक्रम किया, बीच विवेचन हुआ, फिर उसको समार्थ भी बता दिया सम्यक दर्शन को, और अब उसको स्तुति कर रहे हैं ताकि जो है श्रोता मोक्ष यदि है तो उस दर्शन में उस ज्ञान में जो निष्ठा बना सके, स्तुति वस्तु में निष्ठा बनती है ना, इसलिए कहते हैं सम्यक दर्शन फलवचन स्तुति कर्तव्य श्लोक आरभ्य थे। फल कथन द्वारा स्तुति कर समम पश्यन् सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्यात्मना आत्मानम ततो याति पराम गतिम, ततो याति पराम गति तमं पश्यन् सर्वत्र ही बने अस्मान, सर्वत्र समम पश्यन् सर्वत्र समान सम परमात्मा को ही समस्थितम ईश्वरम, समम समस्थितम ईश्वरम सम्यक प्रकारेण अवस्थित उस समभाव से निर्विशेष भाव से वो अवस्थित उस ईश्वर को अनुभव करते हुए वह आत्मानम आत्मना नस्ती, वह अपने आप को अपने से ही हिंसित नहीं कर लेता, तो यह परम गतिम।